Het is alweer de zevende maal dat de Enkhuizer Tennisclub de Westfriese Tenniskampioenschappen organiseert. You gotta be kidding! Nee, echt waar. Vele top B-spelers en speelsters uit Noord-Holland komen naar de Haringstad. Dit unieke toernooi wordt mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Bollenbedrijf Botman uit Enkhuizen, het Enkhuizen Recordcentrum, Opticien Obe van der Klei, de Verfmolen te boven Karspel, Rob Burger, uw bouwmarkt in de streek, de Roosports en Drukkerij Visser te Enkhuizen. Dus kom ook vanaf 20 tot en met 28 juni naar het tennispark van ETC Het Rietbos in Enkhuizen. Radio Horizon stelt bovendien voor de beide B-winnaars twee bekers ter beschikking.